สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่238เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่13คำวอนที่1พระเจ้าพระเจ้านะครับในมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึง13นะครับก็ยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะครับก็คือเมื่อเราอธิษฐานนะครับเราต้องอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์สอนและคำวิงวอนที่1ก็คือการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนะครับเราจะมาดูต่อจากเมื่อวานนั้นครับเรื่องของพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั้นมีความหมายถึงการยำเกรงพระเจ้าในขณะที่ความยำเกรงพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกเอาหรือไม่เอานะครับเลือกไม่ได้เพราะจะต้องยำเกรงพระเจ้าโดยเนื้อแท้ของความเป็นคริสเตียนของเราและความเป็นลูกของพระเจ้าของเราเป็นประชากรของพระองค์เป็นที่พระเจ้าได้ทรงไถ่เราไว้ด้วยราคาที่สูงลิ่วก็คือพระโลหิตพระชนชีพขององค์พระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าจงดำเนินในความยำเกรงพระเจ้าวันยังค่ำจงเกรงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่ให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้จงเชื่อฟังทุกอย่างด้วยความยำเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้เป็นคำสั่งครับไม่สามารถที่จะเลือกได้ถ้าเรากลับมาดูในพระธรรมสุภาษิตนะครับหัวใจของพระธรรมสุภาษิตก็คือคำภาษาฮีบรูที่อ่านว่ายาเรมีความหมายครอบคลุมถึงความยำเกรงพระเจ้าความเคารพนับถือการยกย่องพระเจ้าให้เป็นผู้ที่สูงที่สุดในพระธรรมสุภาษิตนั้นก็ได้พูดถึงโดยกษัตริย์โซโลมอนนะครับพูดถึงยาเรนะครับถึง18ครั้งด้วยกันพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าประชากรของพระเจ้านั้นถูกเรียกร้องจากกษัตริย์โซโลมอนให้มีความยำเกรงมีความขั้นคร้ามครับเกรงกลัวต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเกรงกลัวต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าขั้นเกรงกลัวต่อพระเจ้านั้นกดดันนะครับให้คนในพระคัมภีร์นั้นต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตครับยกอย่างเช่นมาโนอานะครับมาโนอาที่อยู่ในผู้นิจฉัยบทที่13มาโนอาอยากตายเพราะเขาเห็นพระเจ้าในพระธรรมโยบ42ก็โยบก็กลับใจใหม่ต่อพระเจ้าอันบริสุทธิ์ของพระองค์โดยการถอนคำพูดที่โง่เขลาออกไปนะครับอิสยาห์ก็เหมือนกันครับอิสยาห์เมื่อพบกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้ายืนอยู่ต่อจำพ่อพระพักพระเจ้าอันบริสุทธิ์นั้นอิสยาห์ถึงกับสาปแช่งตัวเองว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าวิบัติแก่ข้าพเจ้าแล้ววิบัติแก่ข้าพเจ้าแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดฮาบากุตัวสั่นอยู่นะครับตัวสั่นด้วยพระสวรเสียงบริสุทธิ์ของพระเจ้าในฮาบากุบทที่3บรรดาประชากรอิสราเอลที่เหลืออยู่นะครับก็เลยกลัวพระเจ้าเมื่อเขาได้ยินพระสวรเสียงบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ผ่านมาทางผู้เผยพระชนะฮักไกอยู่ในบทที่1นะครับเพื่อนครับคนต่างๆเหล่านี้ในพระคัมภีร์เดิมแสดงถึงความยำเกรงพระเจ้าความเกรงกลัวพระเจ้าความขั้นคล้ำต่อพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์พระเยซูขณะที่พระองค์กระทำพระราชกิจในโลกนี้ตอนที่สาวกกลัวลมพายุและกลัวยิ่งขึ้นเมื่อพระเยซูทรงสยบลมพายุแล้วพี่น้องครับสาวกของพระองค์ตระหนักถึงพระสิริและฤทธานุภาพเขาเกิดความเกรงกลัวพระองค์ยิ่งกว่าลมพายุที่โหมกระหน่ำชีวิตและเรือชุมชนที่ไม่เชื่อพระเยซูทูลขอให้พระองค์ออกไปเสียจากท้องถิ่นเพราะเขากลัวฤทธานุภาพบริสุทธิ์ของพระองค์เวลาที่พระองค์ได้ไล่ผีมารซาตานเข้าไปอยู่ในหมูพวกเขามีความเกรงกลัวฤทธานุภาพของพระเจ้าเกรงกลัวพระเยซูเปโตรนะครับสาวกของพระองค์ก็ทูลขอพระเยซูผู้ปราศจากความบาปให้ถอยห่างออกไปจากตัวเขาซึ่งเป็นคนบาปเขาเป็นคนที่รู้ตัวเป็นคนบาปและขาดความเชื่อความเกรงกลัวเกิดขึ้นครับเปโตรยอห์นและยากอบตอนที่พระเยซูนำขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงจำแลงพระกายให้พวกเขาเห็นนั้นเขาซบหน้าลงถึงพื้นดินเกรงกลัวยิ่งนักเมื่อพวกเขาได้ยินพระสวรเสียงของพระเจ้าคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มก็เช่นเดียวกันครับมีการเคลื่อนไหวอย่างมากเพราะความเกรงกลัวพระเจ้าผู้บริสุทธิ์คริสตจักร ทั่วแคว้นกาลิลียูเดียสมาเรียเจริญขึ้นในความยำเกรงองค์ผู้เป็นเจ้ากิจการบทที่9สาวกยอนอันเป็นที่รักของพระเยซูนั้นล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วเมื่อเห็นพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับเหตุการณ์ต่างๆคนทั้งหลายที่ยกขึ้นมาในพระคัมภีร์นี้เป็นตัวอย่างให้กับเราครับในการที่เราจะยำเกรงพระเจ้าเป็นตัวอย่างให้กับคริสตจักรของเราเช่นเดียวกันครับเหมือนกับคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มมีการเคลื่อนไหวมีการพัฒนามีพลวัตมีการเจริญเติบโตขยายตัวของคริสตจักรเพราะความยำเกรงพระเจ้าผู้บริสุทธิ์คริสตจักรในแคว้นกาลิลีแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียทั้งหลายก็จำเริญขึ้นในความยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือเคล็ดลับในการพัฒนาชีวิตของตัวเองเคล็ดลับในการพัฒนาคริสตจักรหากประชากรของพระองค์ทุกคนมีความยำเกรงกลัวพระเจ้าคริสตจักรจะขยายออกอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้านั้นถูกยกให้เป็นที่เคารพสักการะสูงสุดไม่มีใครที่จะขัดขืนไม่มีใครที่จะมีท่าทีที่กบฏต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระองค์แต่เมื่อชีวิตคริสเตียนทุกคนที่เชื่อฟังพระเยซูแล้วยกย่องพระองค์ให้พระนามอันบริสุทธิ์ของพระบิดาเป็นที่เคารพสักการะแล้วก็พี่น้องครับชีวิตของเราดำเนินขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนคริสตจักรของเราดำเนินขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนหลายคนนะครับเข้าใจไม่สมดุลกันครับหลายคนเนี่ยนะครับเรียกคุณพ่อบนสวรรค์พระบิดาบนสวรรค์นะครับเน้นและพร่ำเพรื่อจนเกินไปกลายเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพี่น้องครับกลายเป็นว่าเราสามารถฉุดพระเจ้าลงมาสู่ความสัมพันธ์แบบที่เราจะเล่นหัวกับพระองค์ได้ซึ่งไม่ถูกต้องครับในขณะที่เรารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราสามารถที่จะให้ความสนิทสนมมีความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกกับเราได้เรายิ่งต้องเกรงกลัวพระเจ้าครับเพราะขณะที่เรากำลังอยู่กับพระบิดานั้นเราอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่เคารพยำเกรงเกิดขึ้นอาจจะมีความรู้สึกที่ได้คืบเอาศอกเกิดขึ้นอาจจะมีความรู้สึกที่เล่นๆนะครับบรรยากาศแบบสบายๆจนเกินไปเกิดขึ้นพี่น้องครับเราต้องระวังนะครับจะต้องรักษาสมดุลแห่งความสัมพันธ์นี้ให้ได้ว่าพระเจ้าของเรามีพระนามที่น่าเกรงขามมีความบริสุทธิ์มีความน่าเกรงกลัวเพื่อที่จะใหเรานั้นเคารพสักการะพระนามของพระองค์เพื่อที่จะให้เรานั้นรู้จักพระนิสัยหรือพระความเป็นบุคลิกภาพของพระองค์พระลักษณะของพระองค์เองพี่น้องครับเวลาสนทนากับพระเจ้านะครับเราจะต้องกระทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับพระนามอันเป็นที่เคารพสักการะนี่คือสิ่งที่อยากจะท้าทายพี่น้องในเช้าวันนี้ผมจะไปถึงอีกประเด็นที่สำคัญนะครับเรากลับมาดูเรื่องของคนยิวครับคนยิวนะครับเขาตระหนักถึงความจำเป็นในเรื่องของการเคารพยำเกรงเคารพสักการะคำอธิษฐานของคนยิวมักขึ้นต้นด้วยคำว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงครอบครองชีวิตของข้าพระองค์ข้าแต่พระบิดาพระราชาผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์และทรงพลานุภาพตอนที่คนยิวนั้นเขาอธิษฐานเขาจะมีชุดของคำอธิษฐานครับ18บททั้งหมดมี18บทที่พวกยิวต้องอธิษฐานทุกวันทุกบทนั้นขึ้นต้นด้วยแต่ข้าแต่พระบิดาข้าแต่กษัตริย์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงยมคิปโปนะครับก็คือวันลบบาปเนี่ยชาวยิวต้องอธิษฐานเป็นเวลา10วันเขาจะอธิษฐานด้วยบทก็เรียกว่าอาวินูมาเคนูถึง14ครั้งเขาต้องภาวนานะครับท่องว่าพระบิดาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายพระราชาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายพระบิดาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายพระราชาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายพระบิดาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายพระราชาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายถามว่าพวกเขาทำไมต้องท่องซ้ำไปซ้ำมาครับเพราะว่าพวกเขาต้องการเน้นถึงความสำคัญเกี่ยวกับพระบารมีของพระเจ้าผู้เป็นจอมกษัตริย์พระบิดาพระราชาพระบิดาพระราชาเขาพยายามทำความสมดุลระหว่างคุณพ่อบนสวรรค์จอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระเยซูเองนะครับก็ปรารถนาให้พระนามของพระบิดาได้รับเกียรติ ในพระธรรมยอห์นบทที่17ครับนั่นเป็นความหมายของการเคารพสักการะพระนามของพระองค์จึงอยากจะให้พี่น้องนะครับรวมทั้งผมด้วยเราจะอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ในขณะที่เราจะต้องจำเป็นมีความสัมพันธ์กับพระเยซูในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์เรียกพระองค์ว่าเป็นพระบิดาแต่ในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระองค์นั้นเราต้องยกย่องพระองค์ให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะอย่างมากที่สุดในชีวิตของเรานั่นคือความบริสุทธิ์ความยุติธรรมความชอบธรรมความเที่ยงธรรมของพระองค์นั้นเป็นที่เคารพสักการะครับให้เรามีชีวิตที่สมดุลในการนมัสการพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่สมดุลในการอธิษฐานนะครับให้เรามีชีวิตที่สมดุลในการทำสิ่งต่างๆเพื่อที่ว่าพระพรของพระองค์สามารถที่จะหลั่งไหลเข้ามาจากการที่พระองค์พระเจ้าเป็นพระบิดาในการเดียวกันพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะสูงสุดในชีวิตของพวกเราอาเมน